وقدم ها ولما فرع من المرفوعات چکل ادای فارغ شد مرفوعات نا شرع فی المنصوبات مصنف شروع کلا منصوبات سے وقدم حال المجرورات مجرورات من الى منصوبات مشکل لکثرت حوالے خفت النصب یغم مرفوعات دیر دی او العزت للتكاثر ولخفت النصب نصب خفيف تاي او خفت ها يو علت تقديم داي فقال وي وچ المنصوبات کسا لما فرعا فقال المنصوبات نبو اعتراض ور دي چې دا قضیا شرطیه تو خو ذکر کړه قضیا شرطیه د ذکر کړه چې لما فرغا من المرفوعات شرع في المنصوبات دا څه ور کنه خو دا خو قضیا شرطیه ده نو قضیا شرطیه نه خو ظاهر لا ده چې لزومیه ده او لزومیه چې شلا دا خدا منا شلا چې څنګه د دې مرفوعات نه فرق شوې د ډایرکټ مرفوعات شروع کلا دا خو ضروري چې مرفوعات نه فرق کړي منصوبات څه کې شریکه او سره چې دا څه خو لازم نه دو چې دا چې څنګه شریا او شوا یې غا فرق شوا یې مرفا د ډاری کده په مرصبه شو سره کدا یې شي دره ورسته شروع شوی کړی وی پوښ کنه نو دا قضیه شرطیه خو ته څنګه ذکر کاوی پوښ څه کنه نو دې پروت جواب کې چې دا قضیه شرطیه دو خو لزومیا نه دو اتفاقیا دو اتفاقیا به ځنه یو لزومیا دو قضیه لزومیا دا به یې مقدمه تلش یو علت یو بل معلول یو دو سره معلول نه دی علت سلسه ان کانت شمس طالت فن عار موجود نور تو چسان علت موجودی معلول وی دار اخ لزوم نوی نه دی مش لزوم نه فکر کنده جایز او یو کزای اتفاقیای کزای اتفاقیا شی سودا لزوم نه زری خو اتفاقن کلا وقت یو حکم سره متصل وکشی لکه ته وی چې ان کان الانسانو ناته کن کا انسان ناته کو کان الخمار نه هی کن خمار سوی نه هی پوښ کنه از دات لزوم هونه دی میاش انسان نه ته خمار نه هی کنه خو اتفاق داسته چې انسان نه تکته وخه مرزله نه هیته نو دا قضیه اتفاقیه شولا یو پوښ کنه یا دا قضیه زلزمیا بلا خو لزوم دوه قسمه ده یو لزوم عقلی ده یو لزوم ادعائی ده عرفی ده ویل کنه یو لزوم عرفی ده عرف عادت نو عرف عادت داسته مصنفین دا لزوم ز عرفی بلا عرف ته مصنفین عادت داسته چې یو بخښ نفر فرقیش په بل بخښ څه کوو یو یا دا لازمه کړی دو دا لزوم ادعائی دا دغه دعوا کړی دو زون باندې دا لازم کړی دو چې زه چې مرفوعات نه فرق کړ څوک یا داس او یا چې دا لزوم عقلی دی لزوم څه دی عقلی دی شا لزوم عقلی شو دا قانون چې مقدمه تر شو یو علت معلول وي او شخو په میاشت بیا فرق نه وي چې څنګه علت وي معلول او ډایرکټ موجود دی بیا خو دا څه ضروري نه چې مصالحه ډایرکټ مرصبه شي دا شي آرام مې تکړای سوچ به کړای سوچ به کړای نو ته وداګه چې اثر شي بیا غا جانب دې جزا شزر تقدیر کا اثر شدا سي آهي چې لما فرع من المرفوعات چې کله مصنف د مرفوعات نه فرش اراده ان يشرع في المنصوبات اراده وکړه چې مرفوعات شي په منصوبات شروع نو دا اراده خو بالکل صد ور سره لازم ده ځکه چې قانون دا دی چې ته یو شي ته د نیت کړای د خو پنه خو چې کتب جوړول ته نیت څو کړای او اولی ویل کنه حاجی فوائد جی زیائیه فواید زیائی دی کنه سمه نو دا فواید ته خدا اول نه او دا فواید خو زمره چې نخوی کا فواید دا اول نه په ذهن شنیولې او پنه خوښه خو مقاصد مرفوعات من زمات مجرا دي نو جواب ته خبره ده چې د څنګه مرفوعات نه پر شوی دا اراده یې وچتا کړی او دا اراده کوم تسلم کړی ده نو بالکل لزمي عقلی دی پوه شو کنه نه دا درې بر بهر حال دا دله بر شو لم فرام من فشار فی المسبات وقدم على المجرات او په مجرات یې دا څکلو مخ دا د فرې تاسو چې شمه جراتي ویل ورسې و چې دا مې زکه کثرت ده زکه دا ډېر دي او کثرت تقاضا دي چا کو نه دي تقدیم ویل تقدیم زکه چې ال عزتو تقاصر اعتراض پوري دي چې کله کله خل دا سي چې دا قلیل صدا دی دا په منزلا ده مفرد ده او کثیر په منزلا ده نو قلیل مقدم کو پچا باندې لکه په عرب تقديري او لفظي شو ورچک شو ا عرب تقديري لښ کې وایي مخشه کو او جو لفظي فيما ادا غیر منصرف کام چا یول سی په دغه ندول پتا ورګي دا درس ده منصرف ته خو به اغه نه خدا سره ملي میږي چې قلیل په منزلا ده مفرد ده او کثیر په منزلا ده مرکب ده او مفرد مقدم به مرکب ده به اغه نه خدا ملي چې مجرد مقدم کا پچا باندې او ته دلته یی جال کثرت کثرت وجنا مخشه کو ودکه ایجاد به کوي دي یو کوي دا دادو چې کلی په منزلات مفرد ده او کثیر په منزلات شر ا ته چې وکسي جب کور دا چې کلی مشکا او ا داتا چې وکسي چې العزه له تکاسر غلبه د کثرت نه را دو چې څنګه دی خو مخشي ידעת כזה כמו שמרפאת צגה, מרזבת צגה. נא בבדי. בלה וג'דאדו. שאך הידע פייך סורשדו עד שקליל מוקדמי בקסיר מדי. שדע קליל צבי סבב דה מערפת תה קסיר גרזי. הקליל סבב וידה פורה דה מערפת תה קסיר. ביאור תו הקליל מוקדם כפה קסיר מדי. לכי הרב תגדירו תשאו פשנו. דע סבב דה שזה קטן עדו לסי הרב לבזי שו. דוברת החוקם לגבר שיבוא לבזי יפי מעדאו. او دارن کہ بغیر مصالحہ دا چغیر مصالحہ مصالحہ میں شغل واسطہ نشتا نہ چغیر مصالحہ تو بندہ خدا نہ دل سستر شش مصالحہ او دل تے اسلا قلیل سے جے مجراتی دا سبب دے معرفت منصوبات نہ کردی دا نشو ویلا چ مجرات جواب نہ ویو ما معادا منصوبات ادے نہ مدا معادا سی بل معادا مرفوعات کرے شی لہذا دل تے قلیل سبب دے پورا دے معرفت تے کثیر ونا نو دی وجہ نہ میسا دا مقصد نہ کلو پوښه کنه به او بل خبره ده چې د منصبات د مرفعات سره مناسبت هشته پاتشه چې دا معمول بلا واسطه د دوا سره او مجرورات چې معمول دی واسطه ده په حرف جر سره دی او بل منصوب سره دا په زیاده فاعل هوا کې کېدای شي او په خلاف ته مجرور نه چې په زیاده فاعل نه وکه کېږي دغه مناسبت د وجنه منصبات مرفوع مجرورات سره کړل مخشه کړل لکه سره ولې خفت النصب بل علت زو بیان کوم چې نصب خفيف دی نه تراس به ورديش شي څه عجیب ځا خبره ده خفت نصب خو چې رغلای دای خو هغه افراد د منصوب خفیف تی په نسبت سره افراد د چاته د مجرور تا ځکه په افراد د مجرور باندې خو جر وی جر سکیل په نسبت سره فتحه تا نصب تا ځکه نصب فتحه سره یې پالف سره وی خو خفیف تی په نسبت سره کسره وی آتا مدخفت او سیکل چې دای دا خو یې په افراد د منصوبات شری او په افراد د چا شری مجرورات شری په شخه خفت او سیکل نه تو خبر خود تقدیم دو دے ذکر کا ولی دا تقدیم شتا خفت تا بخص شو خفت نشتا چیتا چی منصوبات دے بخص خفیف وزکر پاک افرادی خفیف دی بخص شو خفت نشتا او خبر خود دلتا میرے دے بخص کی چی دا بخص شی دا منصوبات مخشبی لیا و تکا چی دا خو ٹھیک تو چی پا بخص شو خفت نشتا خو یو وجہ دے ترجیح خو که دای شی چی خو چی افراد خفیف شرستی دا شو لکا دم بخصی چی سنی خفیف شو دا یو وجه دی ترجیح خو کدائی شی ای تقدیم یو وجه دی تقدیم خو چدو کدائی شی نو دی وجه نمیدار چکا بکنی لی خفت نا باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی باستانی بی